sklepach Leroy Merlin mamy dla Ciebie prezent. Odbierz 100 zł za zakupy od 1000 zł. Kupując, zyskujesz. Taka okazja tylko do soboty. Regulamin dostępny w sklepach. Czekamy na Ciebie. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 maja, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy ponad 4200 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 343 osoby, informuje resort zdrowia. 27 maja Senat zajmie się ustawą ratyfikującą Fundusz Odbudowy. W Tatarstanie żałoba po śmierci uczniów i nauczycieli ze szkoły w Kazaniu. Od wczoraj w Polsce stwierdzono 4255 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 343 osoby. Wyzdrowiało prawie 2300 chorych. Najwięcej infekcji zanotowano w województwach śląskim, wielkopolskim i mazowieckim. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 10 400 000 osób, a ponad 3 600 000 jest w pełni zaszczepionych. Na oddziałach covidowych leży 14,5 tysiąca osób. To o 1300 mniej niż wczoraj. Dzięki respiratorom oddycha prawie 1900 osób, o 100 mniej niż wczoraj. Miejsca w szpitalach wykorzystywane do tej pory do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem są znów dostępne dla chorych na inne dolegliwości, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Łóżka, które są wolne, przekształcamy w łóżka dla pacjentów z innymi chorobami. W tej chwili już mamy przekształcone ponad 10 tysięcy takich łóżek. W tej chwili na oddziałach covidowych jest prawie 35 tysięcy miejsc. W szczycie trzeciej fali było ich ponad 10 tysięcy więcej. Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski. W tym roku nasza gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4% PKB. To wzrost o 0,9 punktu w porównaniu z przewidywaniami komisji z lutego. Ten wynik plasuje Polskę w połowie stawki. Natomiast w przyszłym roku nasz PKB wyniesie 5,4% i będzie to siódmy wynik we wspólnocie powyżej średniej unijnej. 27 maja Senat zajmie się ustawą ratyfikującą Fundusz Odbudowy, czyli o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Będzie to dodatkowy dzień obecnego posiedzenia. Taką decyzję podjęto podczas posiedzenia Konwentu Seniorów i Prezydium Senatu. Sejm przegłosował ratyfikację 4 maja. Ustawa jest konieczna, aby uruchomić Krajowy Plan Odbudowy. To unijny program pomocowy dla gospodarki dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa. Polska ma dostać 58 miliardów euro. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że jedynym sposobem na zwiększenie siły inwestycyjnej koncernu paliwowego jest inwestowanie w nowe sektory i ekspansja na rynku. Zapowiedziana dziś fuzja z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem to element strategii dynamicznego rozwoju. Daniel Obajtek podkreślił, że PKN Orlen planuje również inwestycje w sektor zielonej energii. Musimy mieć tą siłę inwestycyjną, musimy inwestować w zeroemisyjne źródła energii, w pozyskiwanie tych zeroemisyjnych źródeł energii. To wszystko wymaga silnego podmiotu, stabilnego, zdywersyfikowanego podmiotu, który będzie zdolny do przeprowadzenia tych wszystkich transakcji, ale który będzie miał zaufanie świata biznesu, świata finansów. Dziś minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział fuzję PKN Orlen z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. W przyszłości obie firmy razem z Lotosem mają tworzyć koncern paliwowy. Celem fuzji ma być m.in. silniejsza pozycja koncernu na rynku światowym. W rosyjskiej Republice Tatarstan dziś żałoba po śmierci uczniów i nauczycieli ze szkoły w Kazaniu. Wczoraj 19-letni chłopak wtargnął do jednego z gimnazjów i zastrzelił 7 uczniów oraz nauczycielkę języka angielskiego i pracownicę szkolnej administracji. Według ostatnich danych służb ratowniczych Tatarstanu, 20 osób rannych w strzelaninie wciąż znajduje się pod opieką lekarzy. Według różnych źródeł stan od 3 do 6 osób jest krytyczny. Agencja ta podała, że rozważany jest transport 8 rannych do klinik w Moskwie. Po tragicznych wydarzeniach w Kazaniu Kreml anonsował zaostrzenie przepisów o posiadaniu broni palnej. We wszystkich regionach Rosji zapowiedziano kontrolę systemów bezpieczeństwa w szkołach, a jednocześnie zobowiązano kierownictwo placówek oświatowych do zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za ochronę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zamiast karmy dla zwierząt 500 000 paczek nielegalnych papierosów

ta się nazywa, rozpocząć z przytupem audycję. Prawie 11 minut po godzinie 11. Witamy Państwa serdecznie, co u nas co najmniej do południa. Oczywiście kolejny, tym razem dziś 78. fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie, a więc parę minut z przepiękną literaturą. Zachęcamy Państwa do słuchania lektury codziennej, a później także będziemy zachęcać. A dobrze, bo za dużo powiem od razu. Za moment także niezła historia. Dziś o pierwszej w kraju giełdzie papierów wartościowych. Te ważne informacje ekonomiczne także na naszej antenie i w serwisach informacyjnych, także w serwisach ekonomicznych, również w audycji popołudniowej. No a u nas rzut oka na to, jak wyglądała historia giełd, bractw kupieckich, jak wyglądały giełdy w Europie. To i więcej już za kilkanaście minut, a za moment w części popularno-naukowej o cichym, niezbyt szybkim, ale przede wszystkim bez kierowcy, autonomicznym autobusie. Takie rzeczy dzieją się na naszych oczach i o tym powiemy już za chwilę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy tradycyjnie, jak zwykle, co najmniej do 15. Wypadasz z gry, 4, 5, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie dobrze bawi się. Bardzo dobrze Państwu pozostałym też życzę dobrej zabawy i przyjemnego spędzenia czasu właśnie z nami przed i po południem. A do tego zachęcamy do korespondencji. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to adres mailowy, skrzynka smsowa 71335. No ciekaw jestem, kto będzie tańczył, robił to, co chce. Panie Lambery, słyszę, że jeszcze tak, ale już teraz The Goo Goo Dolls. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven.

Autonomiczne autobusy po nowoczesnej dzielnicy Zeesztat jeżdżą od prawie 2,5 roku. Pierwotnie ich test miał trwać tylko rok, mówi Peter Hanke, radny dzielnicy ze Socjaldemokratycznej Partii Austrii. Autobusy autonomiczne są częścią badania prowadzonego m.in. przez Wiener Linien i Austriacki Instytut Technologii. Pojawiły się one w Zeesztat, osiedlu nowoczesnym i przyjaznym środowisku, znanym m.in. z drewnianego wieżowca. Osiedle to znane jest ze spokojnego ruchu ulicznego, dlatego autobusy mogły się tutaj pojawić. Ich trasa liczy około 2 kilometrów i liczy 11 przystanków. Podczas trasy przed autobusami stawiane jest wiele wyzwań. Muszą odczytać kolor sygnalizacji świetlnej, co przez blisko rok się nie udawało, czy rozpoznać, jak zachowuje się stojący przed nimi pojazd. Czy jest on źle zaparkowany i czy trzeba go objechać, czy raczej warto poczekać. Przez rok i 9 miesięcy autobus stał nieruchomo. Od 2 miesięcy potrafi podjąć słuszną decyzję. Testy przedłużyły się również z powodu pandemii oraz z powodu wypadku z udziałem człowieka przy stacji metra U2. Dodaje rzeczniczka Wiener Linien Barbara Pertl. Był to jedyny wypadek z udziałem pieszego i to wypadek nie z winy pojazdu. Pani wpadła na jeden z autobusów, była w słuchawkach i do tego korzystała z telefonu. Na szczęście doznała tylko lekkich otarć, ale to przede wszystkim dlatego, że autobusy jeżdżą maksymalnie 20 km na godzinę, czyli z prędkością porównywalną do hulajnóg elektrycznych. Poza tym pojazdy wyposażone są w szereg kamer i czujników, które jeżeli wykryją możliwość kolizji, automatycznie hamują. Po analizie danych stwierdziliśmy, że pani weszła centralnie pod autobus, co nie jest naturalne, dlatego po 5 dniach od wypadku autobusy powróciły na swoje trasy. Autobusy bez przerwy kursują od lipca ubiegłego roku. Oprócz tego, że są darmową atrakcją turystyczną, to przede wszystkim służą mieszkańcom Zeesztat, mówi dyrektor Wiener Linien Gunter Steinbauer. Przejazd autobusem autonomicznym jest uzupełnieniem większych środków transportu. W Zeesztat testujemy ideę ostatniej mili. Polega ona na tym, że pasażer dzięki autonomicznym autobusom nie musi już ze stacji metra iść piechotą, lecz może wygodnie podjechać autobusem, na przykład jeśli ma zakupy. To właśnie w ten sposób pasażerowie korzystali z autobusu. Po 2 latach badań wiemy, że będziemy rozwijać ten sposób transportu, bo tylko on przy już dobrej komunikacji w Wiedniu może zachęcić większą liczbę osób do przesiadki do transportu publicznego. W lipcu jednak nie zamówimy nowych autobusów, lecz przeniesiemy je do zajezdni, gdzie przeprowadzimy ich testy diagnostyczne. Na razie jednak autobus po wiedeńskim Zeesztat kursuje bez zmian. Swoją służbę będzie pełnił do 23 czerwca. Wir sind am Ziel. Bitte steigen Sie aus. Auf Wiedersehen. Danke. Dauwiler Zeiler. Przejazd autonomicznym autobusem po dzielnicy Zeesztat jest bezpłatny. Autobus kursuje codziennie od 8 do, no jeszcze kawałeczek, godzinkę ma, więc pewnie 1-2 pętelki wykręci do 12.30. To musi być uczucie, prawda? Wsiadać do autobusu i co? I nie ma kierowcy. Następny przystanek. Niezła historia. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i et cetera, et cetera, et cetera. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. dłonie, jak konwalie na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją taję, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i et cetera, et cetera, et cetera. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl, mailowo, smsowo 71335 i telefonicznie 22 7 3. Państwa korespondencja w sprawie autonomicznego autobusu, no i też nieodległej przeszłości. Kiedyś przejazd samochodem elektrycznym. To było wyzwanie, wcześniej pewnie także hybrydowym, no a teraz autonomicznym autobusem, powiedzmy bezobsługowym, a przede wszystkim robiącym wrażenie bez kierowcy. No, w czasie takiej podróży myślę, że można by sobie pośpiewać. Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. To chyba pasażerowie komunikacji miejskiej tak musieliby nucić, no bo przecież kierowcy nie ma, więc co, ten algorytm będzie nucił? No przecież, że nie. 28 minut po godzinie 11. Historia. Tak właśnie, to już za chwilę. No! tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va. Przed nami kolejne ciekawe historie. Studio Historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. Niezła historia. 12 maja 1817 roku w Warszawie otwarto pierwszą w kraju giełdę papierów wartościowych. No, chyba powszechnie uważa się, że to rok 1991, dokładnie 16 kwietnia. Pierwsze akcje, pierwszy dzwonek, pierwsze notowanie. Wyjątkowy moment zresztą w historii polskiej gospodarki po przemianach w 1989 roku. Ale jednak nie możemy zapomnieć, że historia rynku kapitałowego i giełd w Polsce sięga właśnie zdecydowanie dalej roku 1817. Panie profesorze, jakie były początki giełdy? Początki giełdy sięgają wieku XIV. To przede wszystkim chodzi o zgromadzenia kupieckie, kupców, myślę o całej Europie w tym momencie. To te bractwa kupieckie, bractw tak? Kupieckie, tak, które w określonych warunkach przeprowadzały transakcje. To były głównie transakcje albo finansowe, albo barterowe, wymiana towarów. Mówimy o takich spotkaniach prywatnych. Prywatnych, tak. I tutaj taką organizacją, która myślę, że przodowała w tego typu działaniach, był na przykład Związek Hanseatycki. A później, na przykład w XVIII wieku? W zasadzie nawet w XVII. To są giełdy, które są tworzone przede wszystkim przez już potężne, zorganizowane, nazwijmy to firmy zajmujące się różnymi rodzajami działalności na tle ekonomicznym. Mam tu na myśli na przykład kompanie wschodnie czy zachodnie indyjskie, czyli te brytyjskie towarzystwa, które zajmowały się organizacją handlu. W XVII-XVIII wieku pojawiają się pierwsze giełdy. Czyli takie, to już ta działalność zinstytucjonalizowana. Tak, działalność, która została już w jakiś sposób wtłoczona w pewne ramy, określone ramy funkcjonowania. Mamy giełdę w Londynie, mamy giełdy holenderskie. To giełdy pieniężne. Tak, bo te doświadczenia pojawiają się w Europie Środkowo-Wschodniej. Niezła historia. Sesja, że tak powiem współcześnie, rozpoczęła się o godzinie 12, no to prawie tak jak teraz, trwała do 13, a wie pan, panie profesorze, że na salę giełdową, no właściwie wstęp był wolny, ale nie wpuszczano kobiet. Co akurat mnie osobiście nie dziwi, bo niestety, ale panie przez wiele wieków nie miały swoich praw. Wyjaśnijmy dlaczego właśnie nie wpuszczano. No właśnie, dlaczego nie wpuszczano? Podobno chodziło o przyzwoitość. Na pewno ciekawostką, której pan redaktor wspomniał, jest fakt, że sesja trwała tylko godzinę. Może to też wynikało, czy było przyczyną tego, że panie nie były wpuszczane, ale ja podejrzewam, że tej konkretnej przyczyny należy szukać gdzie indziej. Chodziło o przyzwoitość. Aha, no, której w natłoku giełdowym nie trudno można by obliczyć. No, takie było oficjalne wytłumaczenie. Każdy można wymyśleć pretekst, prawda? Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik dziś o początkach w naszym kraju giełdy papierów wartościowych o roku 1817 i o 12 dniu maja właśnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. To wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag. to tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Taka to niezła historia, ciąg dalszy jutro. Polecamy i zachęcamy, choć pamiętamy oczywiście, że 12 dzień maja to także rok 1926, a więc 95 lat temu marszałek Józef Piłsudski na czele wiernych mu oddziałów podjął marsz na Warszawę, który przeszedł do historii jako przewrót majowy. Zbrojny zamach stanu przeprowadzony pod hasłem sanacji, czyli uzdrowienia państwa. A w jego wyniku został obalony rząd Wincentego Witosa i doszło do dymisji prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W Polsce rozpoczął się okres zwany rządami sanacji. No a pamiętamy także, że 12 dzień maja to również rok 1935, 86. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego, marszałek Polski, naczelnik państwa, wódz, naczelny Wojska Polskiego, mąż stanu, polityk, twórca legionów, architekt niepodległości, zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej. Położył wielkie zasługi dla odbudowy niepodległej Polski i wszedł do panteonu bohaterów narodowych. Zmarł w 1935 roku właśnie, 12 maja. Jakie były początki giełdy? Państwa zainteresował ten temat. Troszkę tak napomknęliśmy z panem profesorem. Czym były bractwa kupieckie i jak wyglądały giełdy w Europie? Zachęcam do zapoznania się z tą tematyką. Zresztą z takiego też założenia wychodzimy, przedstawiając ciekawostkowo te niektóre wybrane wydarzenia z historii. No i państwa także zainteresowało to, dlaczego na salę giełdową nie wpuszczano kobiet. No to niech będzie to inspiracja do tego, by pogłębić wiedzę na ten i wiele innych tematów, nie tylko związanych z giełdą. Polecamy państwu serdecznie. To Trójka. Trójka do trzeciej. 18 minut pozostało do południa. Yeah. Naszego dzisiejszego spotkania była jagódka, Lambery, teraz żurawinki ze świata biologii. Taki właśnie kącik. No, maturzyści rozszerzoną biologię już powoli będą kończyć, bo do południa został czas, a potem po 14 jeszcze drugi dzisiejszy egzamin maturalny z języka francuskiego. Teraz czas na literaturę za kwadrans południa. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Na Marię, powracającą z którejś ze swych podróży reprezentacyjnych, czeka zawsze na paryskim dworcu Irena lub Ewa, niecierpliwie wyglądając chwili, kiedy się w oknie eleganckiego wagonu pojawi jej skromnie, niemal biednie odziana postać. W jednej ręce ściska pani Curie wiecznie tę samą dużą brązową tekę, dar pewnego Stowarzyszenia Kobiet Polskich, pełną papierów, portfeli, futerałów z zapasowymi okularami. W drugiej ręce piastuje na pół zwiędły bukiet, który jej ofiarowano na odjezdnym i którego nie ma odwagi wyrzucić, chociaż jej przeszkadza. Uwolniona wreszcie od tego rytualnego bagażu, wspina się po ciężkich schodach na trzecie piętro do swego mieszkania na wyspie Świętego Ludwika, gdzie jedną z pierwszych jej czynności będzie przejrzeć pocztę. Ewa tymczasem, klęcząc na podłodze, rozpakowuje walizki. Wyciąga przeróżne insygnia nowych doktoratów honoris causa, pudełka z medalami, zwoje pergaminu. I nierównie cenniejsze od nich w pojęciu pani Curie, zawsze przez nią skrzętnie chowane kartony z menu bankietów. Na odwrocie tych twardych, grubych kawałków Bristolu tak jest wygodnie kreślić fizyczne i matematyczne obliczenia. Z szelestu bibuły wyłaniają się wreszcie prezenty dla córek i pamiątki, które Maria kupiła, bo ją uderzyły swą oryginalnością i z którymi się już nie rozstanie. Kawałki skamieniałego drzewa z Teksasu służyć będą za przyciski. Sztyleciki z damasceńskiej stali wślizną się między karty książek naukowych. Kilimki utkane dłońmi polskich chłopów spoczną na stolikach. U wycięcia czarnych bluzek Marii zabłysną kawałki rudy srebrnej z Wielkiego Kanionu, pocięte tajemniczymi indyjskimi zygzakami. Jedyne, poza broszką z czeskich granatów i drugą, staromodną, bardzo ładną ametystową oraz cieniutkim złotym naszyjnikiem klejnoty, jakie moja matka kiedykolwiek posiadała. Wątpię, czy cała ta biżuteria była razem warta 300 franków. Dziwne jest to mieszkanie przy Quai de Bethune, w którym pani Curie przeżyła 22 lata. Bardzo rozległe i dość niewygodne, bez windy, za to urozmaicone mnóstwem długich korytarzy i różnymi wewnętrznymi schodkami. Imponująco wielkie pokoje domu z epoki Ludwika XIV wołają o głębokie fotele, kanapy, dywany, o wszystko to właśnie, czego Maria nienawidzi. Mahoniowe meble, odziedziczone po doktorze Curie, podkreślają rozmiar i pustkę salonu, w którym bez trudu zmieściłoby się 50 osób, a w którym rzadko zbiera się ich więcej niż 4. Lśniące i jak lód śliskie podłogi skrzypią za każdym krokiem. W ogromnych oknach nie ma firanek ani portier i tylko siatka tiulu lekko je przesłania, nie kradnąc ani odrobiny słońca, ani jednego szczegółu przecudownego widoku na sekwane, bulwary nadbrzeżne i po prawej stronie na ostro wcinające się w ramiona rzeki podmurowanie sąsiedniej wyspy, starego miasta. Przez długi czas Maria nie miała środków na ładne urządzenie mieszkania. Teraz nie ma już ochoty ani czasu tym się zająć. Pustkę pokoi stonują tylko napływające stopniowo i raczej mało zharmonizowane prezenty. Jakieś akwarele, dar nieznanego wielbiciela, zielono-brunatny dywan, przysłany przez którąś fabrykę rumuńską, wazon z kopenhaskiej porcelany, chyba największy, jaki udało się znaleźć, i drugi, srebrny, z wielce pompatyczną dedykacją. Jedynym nabytkiem własnym i celowym jest fortepian, który Maria kupiła dla Ewy. Cierpliwie, bez słowa skargi, znosząc jej wielogodzinne, monotonne, nużące ćwiczenia. Irena całkowicie odziedziczyła po matce obojętność na komfort i estetykę umeblowania. Mieszkając na Quai de Béthune, do czasu swego zamążpójścia nigdy nie próbowała tu nic zmieniać. W przeciwieństwie do Ewy, która swój pokój tapetuje i przemeblowuje nie zawsze z dobrym wynikiem, gdy tylko stan finansów jej na to pozwoli. Jedynym zamieszkanym i pełnym wdzięku pokojem w tym domu jest gabinet Marii. Trochę starych mebli, wielkie szafy biblioteczne i piękny portret Piotra Curie tworzą tu atmosferę ciepłą i podniosłą. Wybór Marii padł ongiś na to mieszkanie, ponieważ spodziewała się, że będzie cichsze od innych. Tymczasem okazało się, że byłoby chyba trudno znaleźć głośniejsze i bardziej akustyczne. Każdy dźwięk odbija się donośnym echem w jego ścianach. Głęboki, mocny dzwonek u drzwi wejściowych i przenikliwy dzwonek telefonu przejmują nagłym dreszczem. We wszystkich kątach słychać galop czarnego kota, który z wyjątkowym zamiłowaniem gania poprzez korytarze. A nieskończone gamy i arpeggia Ewy splatają się oszałamiającą kaskadą z przeciągłym rykiem syren statków, wciąż sunących po sekwanie. Przed 8 rano hałaśliwe krzątanie się służącej budzi wszystkich w domu. Wnet słychać lekkie, szybkie kroki pani Curie, która się w pośpiechu ubiera, przełyka śniadanie, żeby móc, gdy tylko się rozlegnie o 3 kwadranse na 9 sygnał jej malutkiej limuzynki, chwycić kapelusz, palto, teczkę i w ciągu jednej chwili być na dole. Laboratorium przecież czeka na nią. Sytuacja finansowa Marii, nigdy z jej własnej woli nie będąc świetną, jest jednak w tych ostatnich latach zupełnie dobra i pozwala jej na wygodne, nawet dosyć komfortowe życie. Lecz ona w żaden sposób nie umie korzystać z komfortu. Nie potrafi kazać się obsługiwać. Jeśli zaś szofer czeka na nią dłużej niż parę minut, pani Curie ma coś w rodzaju głuchego poczucia winy względem niego. Gdy wchodzi z Ewą do sklepu, nie patrzy wprawdzie na ceny, ale jej nerwowe dłonie z nieomylną pewnością wskażą zawsze najskromniejsze palto, najtańszy kapelusz. Tylko te jej się podobają. Lubi wydawać jedynie na kwiaty i na kamienie, na domki wiejskie. Zbudowała ich sobie 2. Jeden w L'Arquest, drugi nad Morzem Śródziemnym. Wiek kazał jej szukać gorętszego słońca niż w Bretanii i cieplejszej wody. Drzemać na tarasie swojej willi w Cavaler, spoglądać stamtąd na przecudną zatokę i wyspy Hier, sadzić na urwistych stokach swego ogrodu eukaliptusy, cyprysy i mimozy. Oto nowa jej radość w tych dniach życia. 2 urocze sąsiadki, przyjaciółki. Pani Salnave i pani Clément nie bez lęku obserwują jej wyczyny pływackie. Maria kąpie się w małych żeglarskich przystaniach. Pływa od skały do skały i dokładnie opisuje córkom swe wrażenia. Kąpiele są bardzo dobre, ale trzeba szukać odpowiednich miejsc dość daleko. Dzisiaj na przykład kąpałam się przy skałach u stóp nawisu La Vigie. Przyjemnie tam, lecz jakże stromo drapać się pod górę. Morze od kilku dni jest spokojne i stwierdziłam, że mogę przepłynąć niezły dystans. 300 metrów, gdy nie ma fali, zupełnie mnie nie przeraża, a prawdopodobnie mogłabym przepłynąć nawet więcej. Marzeniem jej byłoby opuścić Paryż i jak niegdyś zamieszkać na stałe w Sceaux. Kupiła tam plac i myśli o budowie domu, lecz mijają lata, ona zaś ciągle nie może się zdecydować. I co dzień w południe widzi się ją powracającą pieszo z laboratorium krokiem prawie równie szybkim jak dawniej. Przecina most z wysmukłym posągiem świętej Genowefy, i trochę zdyszana wchodzi na trzecie piętro starego domu przy Quai de Béthune. Gdy Ewa była jeszcze dzieckiem, Irena zaś jako młoda asystentka matki pracowała i przebywała z nią ciągle, posiłki przy ciężkim, okrągłym stole w jadalni zmieniały się nieraz w rodzaj posiedzeń naukowych. Terminy techniczne, co chwila obijając się o uszy Ewy, wywoływały w jej umyśle komentarze raczej osobliwe. Specjalnie lubiła słuchać formułek algebraicznych, w których występowały bebe pierwsze i bebe kwadrat. Urocze doprawdy muszą być te nieznośne bobasy, skoro matka i siostra tak często je wspominają. Tylko dlaczego jeden z nich jest kwadratowy? No a z jakich znów przywilejów korzysta ten pierwszy? Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A będzie to 79. fragment naszej lektury. Serdecznie zapraszamy. Za 6 minut w samo południe serwis Trójki. Autopromocja Polskiego Radia.